spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Let's go! Wiosenny na wyprzedaż w MediaMarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Tefal X-Force Flex. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Teraz za 799 zł. Taniej aż o 300 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosjanie zakłócili łączność samolotu z ministrem obrony Wielkiej Brytanii. Maszyna była w okolicach Królewca. 33 nowe terapie onkologiczne, kardiologiczne i chorób rzadkich na nowej liście leków refundowanych. Uwaga kierowcy, od północy tunel pod Świną będzie wyłączony z ruchu. Rosjanie zakłócili sygnał GPS samolotu brytyjskiego ministra obrony wracającego z Polski. Donoszą o tym brytyjskie media, a szczegóły zna nasz korespondent Adam Dąbrowski. GPS? Bezużyteczny. Piloci musieli ustalić pozycję samolotu w inny sposób. Telefony nie działały. Tak opisują to rozmówcy brytyjskich mediów, m.in. dziennika Times. Samolot z ministrem obrony na pokładzie przelatywał nieopodal Kaliningradu. To wtedy Rosjanie mieli zakłócić łączność na około pół godziny. Według wojskowych bezpieczeństwu ludzi na pokładzie nic jednak nie groziło. Nie ma też pewności, czy Rosjanie specjalnie obrali na cel ten konkretny samolot. Minister Grant Shapps był w Polsce m.in. by obserwować duże ćwiczenia NATO w Orzeszu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Premier i szef MSZ-u mają prawo dobierania sobie ambasadorów, z którymi chcą współpracować. Tak poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki mówi o zapowiedzianym przez szefa MSZ-u odwołaniu 50 ambasadorów. Przypomniał, że to Prawo i Sprawiedliwość zmieniło przepisy. Poprzednio prezydent miał prawo tylko powoływać ambasadorów, a odwoływał ich rząd na wniosek ministra spraw zagranicznych. Teraz rzeczywiście prezydent formalnie ma prawo odwoływać, ale to jest przepis ustawowy. Zgodnie z konstytucją politykę zagraniczną prowadzi rząd. No więc musi kimś to prowadzić. Jeśli będzie prowadził przez około rok poprzez charge d'affaires, to nie będzie najszczęśliwsze rozwiązanie, ale też się nic strasznego nie stanie. Poseł PiS Marcin Przydacz mówi, że w myśl konstytucji rząd i prezydent powinni współpracować w zakresie polityki zagranicznej. Prezydent mówił wprost, że na takie hurtowe zwalnianie ambasadorów zgody być nie może. Każdy przypadek trzeba rozpatrywać indywidualnie. Jest wielu ambasadorów, którzy mają swoje kadencje. Te kadencje zwyczajowo trwają od 4 do 5 lat, jeśli pełnią dobrze swoje obowiązki. Prezydent i środowisko prezydenta mówi, że nie ma powodów do odwoływania tylko dlatego, że minister Sikorski ma swoich innych kandydatów. Minister Radosław Sikorski powiedział dziś, że lista ponad 50 odwołanych ambasadorów uwzględnia preferencje prezydenta Andrzeja Dudy. 33 nowe terapie znalazły się w projekcie nowej listy leków refundowanych, która ma obowiązywać od 1 kwietnia. To największe rozszerzenie list refundacyjnych od 2012 roku, mówi minister zdrowia Izabela Leszczyna. Rzeczywiście pobiliśmy rekord. Mamy 33 nowe terapie lekowe. Wśród chorób rzadkich, to co mnie bardzo cieszy, udało się zmienić program lekowy leczenia terapią genową dla dzieci z chorobą SMA. 7 nowych terapii dotyczy leczenia chorób onkologicznych. Od północy tunel pod Świną będzie wyłączony z ruchu. To ze względu na prace konserwacyjne. Kierowcy między wyspami będą mogli przeprawiać się promami Bielik. Tej nocy świnoujski tunel będzie zamknięty krócej, ale za to całkowicie, informuje Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Te prace, ze względu na to, że oba pasy jezdni będą zajęte i też będą okresowe wyłączenia prądu w tunelu, musimy wyłączyć cały tunel i promy będą do dyspozycji podróżnych. Dodaje, że cotygodniowe wyłączenia drogi z ruchu nie powinny niepokoić mieszkańców. Znaczna część firm i podwykonawców, z których korzysta generalny wykonawca, jest z różnych części Polski. W związku z tym ściągnięcie tych ekip nie jest takie proste i dlatego raz w tygodniu ten ruch jest wyłączany. Tunel będzie zamknięty od północy do 4 nad ranem. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz.

a wybór płytowy będzie artystki, która przez następne 4 minuty z hakiem będzie w czasie kryzysu. Bardziej kochamy i ze zmarszczonym na to patrzymy czołem. Czy taki, który widzieć tak szczerze, wielkiej ochoty nawet nie mamy, ale pogadać od przez telefon to bardzo chętnie pogadać. Misia Furtak. W czasie kryzysu. I Misia Furtak jest u nas w studiu w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dementuję jednak, że to, że jestem w kryzysie, jestem w miarę normalnym, neutralnym stanie. Dobrze, że wybrnęliśmy z tego. Autorka tekstów, basistka, laureatka paszportu polityki za działalność Trebę jeszcze też chciałem wspomnieć o twoim świetnym projekcie F. Francis, który jest zdecydowanie za mało znany. Masz kilka płyt solowych na koncie. Do tego jeszcze działasz na rzecz muzyków, praw muzyków w wielu różnych organizacjach, między innymi European Music Business Task Force czy Key Change. Sporo tego. Czego jest teraz najwięcej na twoim talerzu? Dużo jest wszystkiego i to jest też taki moment, gdzie trochę się zastanawiam, gdzie te akcenty postawić, bo te projekty takie, które na początku były bardziej aktywistyczne, one teraz rzeczywiście wypływają na takie szerokie wody i więcej się zaczyna tam dziać z działalności, na przykład z European Music Business Task Force. Sam ten projekt, on będzie się kończył, ale z tego rocznego projektu wypłynęło ileś kolejnych projektów i być może one się będą dalej toczyć. To jest taki think tank z przedstawicieli europejskiej branży muzycznej, który został założony przez Music Cities Network. To jest, jak sama nazwa wskazuje, sieć miast muzycznych europejskich. Nie tylko zresztą europejskich, ale my się akurat głównie skupiliśmy na tych europejskich. Organizacja, która pracuje też z miastami nad tym, żeby budowały swoją politykę wokół muzyki i jak to wspierać właśnie z poziomu samorządów, już mówiąc po polsku. Więc naprawdę jest to bardzo, bardzo fajna, bardzo fajne działania, a bardzo też bardzo się dobrze przekładają na właśnie w tych miastach europejskich, na to, żeby miasta miały zbudowaną tą politykę swoją dla muzyki, żeby były wsparte środowiska muzyczne i dzięki temu, żeby się mogło wszystko razem rozwijać, no bo muzyka też, jak jeżeli się na nią spojrzy jako ekonomia w mieście, no to zaczynamy widzieć, że tam się jest bardzo dużo tych składowych, które wpływają nie tylko na dobrostan na przykład psychiczny słuchaczy, czy na to, że mogą sobie wyjść gdzieś tam, mieć jakąś rozrywkę, ale też na wiele innych aspektów miejskiego życia i miejskiej ekonomii. Jak tak ciebie słucham i też na podstawie płyty, którą dzisiaj przyniosłaś i faktu tego, że ona jest podpisana, muzyka jest twoim życiem. I kiedy rozmawialiśmy na temat wyboru twojej perfekcyjnej połówki, to zdecydowanie miałem takie poczucie, że ta muzyka przez cały czas jest dla ciebie bardzo ważna. No i też przede wszystkim ją kochasz, ale też jesteś fanką i myślę, że o tym świadczy właśnie to, że płyta, którą dzisiaj przynosisz, The National, High Vault, która jest oczywiście na fizycznym nośniku, na płycie CD, jest podpisana przez wszystkich członków zespołu. Tak się akurat złożyło. Ja mam wiele płyt takich, gdzie nawet znam tych muzyków, ale jakoś nigdy nie miałam śmiałości ich poprosić o podpis. Tu byłam w takiej sytuacji, że byłam z nimi po prostu na tym koncercie, który grali, a ponieważ organizowała go moja znajoma i zbierała podpisy dla różnych tam znajomych, to rzutem na taśmę ta moja płyta też została podpisana. Ja zwykle czuję się niezręcznie o te podpisy prosząc, ale jednak tak jak myślę o tym wstecz, to cieszę się, że ileś mam takich suwenirów podpisanych, bo jak sobie wiszą gdzieś tam w domu u mnie plakaty, czy PJ Harvey, czy Grizzly Bear podpisane, bo też jeszcze rozmawialiśmy o shortliście mojej, a teraz powiedziałam Grizzly Bear i przecież w ogóle to jest taka idealna płyta. Dlaczego w ogóle ona się nawet nie znalazła wśród tych czterech, które powiedziałam, ale tak jak mówiłam, tutaj w ogóle wybór tej płyty był strasznie trudny. Te płyty, które ja sobie tam wymyślałam jako wspaniałe, to nie jest tak, że to jest najlepsza płyta, jedyna, która jest moją najulubieńszą ze wszystkich płyt, tylko uważam, że to jest po prostu perfekcyjna płyta, świetnie skomponowana, zaprogramowana, o znakomitej kolejności, bardzo dobrze przemyślana. Nie jedyna na świecie bardzo dobrze skomponowana i przemyślana, ale naprawdę jedna z tych, która też jest mi super, super bliska, bo ja też myślałam o takich płytach, które po prostu dla mnie były bardzo ważne, z którymi ja się spotkałam w jakimś takim momencie, który akurat był bardzo ważny dla mnie i idealny na to, żeby się z taką płytą spotkać. I akurat tutaj, no naprawdę w wysokiej topce, to High Violet u mnie jest. Tym bardziej, że ta płyta pięknie płynie. Także myślę, że nie pozostaje nic innego, jak po prostu przejść do twojej połówki. Od którego utworu gramy? Do którego? Gramy od Bloodbath Ohio do końca. Gramy. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. Stand

suits and I try to find something on this thing that means nothing and I'm losing my breath. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. Losing my breath. Do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. You and your sister live in a lemon world. I wanna sit in and die. You and your sister live in a lemon world. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. You and your sister live in a lemon world. I wanna sit in and die. You and your sister live in a lemon world. Do, do, do, do, do, do, do, do. This pricey stuff makes me dizzy. I guess I've always been a delicate man. It takes me a day to remember a day. I didn't mean to let it get so far out of hand. I was a comfortable kid, but I don't think about it much anymore. Lay me on the table, put flowers in my mouth, and we can say that we invented a summer loving torture party. I'm too tired to drive anywhere, anyway right now. Do you care if I stay? You can put on your bathing suits and I'll try to find something on this thing that means nothing enough. You and your sister live in a lemon world. I wanna sit in and die. You and your sister live in a lemon world. Do, do, do, do, do, do, do, do. You and your sister live in a lemon world. I wanna sit in and die. You and your sister live in a lemon world. Do, do, do, do, do, do, do, do, do. Losing my breath. Do, do, do, do, do, do, do. No saving anything. Now we're swallowing the shine of the sun. There's no saving anything. How we swallow the sun. But I won't be no runaway. Cause I won't run. I won't be no runaway. What makes you think I'm enjoying being led to the flood? We got another thing coming undone. And it's taking us over. We don't bleed and we don't fight. Go ahead, go ahead. Throw your arms in the air tonight. We don't bleed and we don't fight. Go ahead, go ahead. Lose our shirts in the fire tonight. But what makes you think I'm enjoying being led to the flood? We got another thing coming undone. Don't fight, go ahead, go ahead.

silver city to all the silver girls. Everything means everything. I was afraid I'd eat your breath. I was afraid I'd eat your Angeles Cathedral. leave your home. Change your name. Live alone. Eat your cake. Bend the line, cry, baby, cry. Oh, the waters are rising. Still no surprising you. Bend the line, cry, baby, cry. Man, it's all been forgiven. Swans are swimming. I'll explain everything to the geese. For the very best of us, string ourselves up for love. For the very best of us, string ourselves up for love. For the very best of us, string ourselves up for love. For the very best of us, string ourselves up for love. And the light, cry, baby, cry. For the waters are rising, still no surprise in me. And the light, cry, baby, cry. Man, it's all been forgiven. Swans are swimming. Hanging from chandeliers, same small world at your ears. Oh, the very best of us, string ourselves. For the very best of us, string ourselves up for love. For the very best of us, string ourselves up for love. For the very best of us, string ourselves up for love. Bend the line, cry, baby, cry. For the waters are rising, still no surprise. Podczas słuchania tej połówki było sporo chwalania aranżacji, śpiewania, ekscytowania się tą muzyką. Także ja myślę, że po prostu oddam ci tę radiową scenę i zapytam, dlaczego ta płyta jest perfekcyjna? To było, nie wiem, czy szkoda, czy dobrze, że państwo tego nie widzieli, ale tu naprawdę to studio zamieniło się w taką... właściwie domówkę, gdzie się odpala z YouTube'a piosenkę i się człowiek se śpiewa pod nosem, się kiwa i tam sobie opowiada anegdotki, więc... To się tutaj działo wszystko i bardzo dziękuję, że mogłam sobie taką domówkę tutaj urządzić, bo właściwie dawno nie słuchałam tej płyty, po prostu, w ogóle nawet w pojedynczych numerów, a już w ogóle longiem to naprawdę bardzo, bardzo dawno. I ta płyta, jak się z nią spotkałam, jak ta płyta wychodziła, to rzeczywiście to było dla mnie takie bardzo duże przeżycie, że ten zespół z takiego jednak bardziej indie, garażowego brzmienia sięgnął też po te wszystkie klasyczniejsze instrumenty, że Bryce też nie zrezygnował z tego swojego, z tej jednej swojej klasycznej nogi, że tutaj też jest ta cała ich rodzina, którą oni otaczają się do tej pory. Richard Reed Perry z Arcade Fire, bo się pojawia tutaj na kontrabasie Justin Vernon, Safian Stevens, no ci wszyscy ludzie, Padma Newsom, który też jest autorem muzyki, nawet nie wiedziałam, do Bloodbath Ohio, to po prostu warto sobie, też o tym rozmawialiśmy podczas słuchania płyty, że warto jednak te płyty mieć fizycznie, żeby sobie spojrzeć i przypomnieć, kto tam się na tych piosenkach też pojawia. A ta lista była naprawdę bardzo długa. I to słychać w tych aranżacjach, ponieważ ten album z jednej strony płynie. On jest świetnie skrojony i skonstruowany, ale z drugiej strony, kiedy człowiek się w niego wsłucha i zanurzy się w to takie, w ten fundament tej muzyki, która tam płynie w tle i usłyszy te wszystkie smyczki i te wszystkie instrumenty dęte, to tutaj jest chyba ten czar zakuty w tym albumie, ale oczywiście też nie tylko. Tak, bo tak jak rozmawialiśmy też poza anteną, te piosenki jak są grane na żywo, no nie ma tych wszystkich elementów, które są na płycie i te piosenki cały czas się bronią oczywiście, ale one tutaj w tych wersjach płytowych naprawdę są takie niby proste, pewne rzeczy są wyciągnięte do przodu, a tam wszystko jest podszyte dużym jednak aranżem i cały czas coś tam pod spodem szumi i szoruje i to jest bardzo miłe. I ostatnie pytanie. Jakie emocje tobie towarzyszą, kiedy słuchasz tej płyty? Wiesz co, to jest płyta, też trochę o tym rozmawialiśmy, zanim weszliśmy na antenę, że to jest płyta taka jednak troszkę melancholijna i ona ma taki rys lekkiego smuteczku, więc to nie jest płyta, która mnie zasmuca, ale na pewno to jest taka płyta na taki jakiś po prostu nostalgiczny moment, na takie zawieszenie, zamyślenie się. Ta ostatnia piosenka, którą ja po prostu uwielbiam totalnie i się w ogóle nawet powiedziałam do ciebie poza anteną, że to jest taka piosenka do medytacji, że można sobie usiąść, się wyłączyć, ale ja jakoś nawet nie potrafię, bo niby siadam, się wyłączam i już za chwilę słyszę ją i już sobie śpiewam i już się kołyszę coś tam i w zero w żadnej medytacji nie jestem wcale, tylko po prostu już jestem w kiwaniu się i w śpiewaniu, więc może ona jest dobra dla innych do medytacji, a ja się wkręcam w nią za bardzo. Jesteś absolutnie wzorowym przykładem na to, jak powinno się przeżywać muzykę. Chociaż każdy oczywiście może to robić na swoje własne sposoby, ale to jak ty to czujesz, jak po prostu ile radości, obserwowanie ciebie tutaj, ile radości dawało ci słuchanie tej płyty, to było coś magicznego. Misia Furtak, bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję za tę możliwość. To było naprawdę bardzo miłe, bardzo relaksujące i bardzo też takie właśnie towarzyskie. Bardzo się cieszę też, że mogłam tej płyty naprawdę posłuchać, dawno i nie słuchałam. Przenosimy się do roku 1920. Do usłyszenia. Dobry wieczór Państwu. Półtora roku nie mówiłem przez Polskie Radio. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Stalowa wola. Inni warunki stawia, warunki przyjmuj. I gdybyś wzajemnie, lojalnie nie dyskryminowano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. To było w 1920 roku. Koniec lipca czy początek sierpnia. Bolszewicy już w sercu Polski. Jechałem na gwałt z Litwy Kowieńskiej okulną drogą przez Gdańsk. W Gdańsku wypadło czekać. Powieziono mnie na Nogat, obwieziono po porcie. Stał w nim nieruchomy, milczący Triton, parowiec angielski, pęczniający od amunicji, którą przywiózł na polskie zamówienie. Amunicji tej nie pozwalali wyładować gdańszczanie. Ze mną w motorówce byli ludzie, którym sprawa zaopatrzenia walczącego kraju w broń była nad wszelki wyraz pilna. Opowiadali o transportach, które nie mogą przejść przez Niemcy, o wagonach z bronią, które zatrzymywali Czesi. Na tej zielonej, mętnej wodzie przeżywaliśmy największe upokorzenie narodu niezbrojnego, rolnego i polnego, który nie ma własnej drogi morskiej, a sam nie fabrykuje broni. Z tego upokorzenia, że nie mamy wolnej drogi w świat, strzeliła Gdynia. Dlatego jej tu i tej drodze morskiej rozdział osobny poświęcam. Bo COP bez wylotów w świat to jakby kto grobowiec pięknie i wygodnie urządzał. Zobaczmyż, jak ten kraj rolny i polny drugie upokorzenie, brak własnej broni, załatwia. Słuchajcie, słuchajcie, Opowiem wam o polskim magnitogorsku. Słuchajcie, słuchajcie. Będę mówił o cyfrach, o faktach. Nie ma co się szminkować w chwyty literackie. Od 35 kilometrów od Sandomierza, na liniach energetycznych północ-południe, w idealnym centrum, w którego 100-kilometrowym promieniu znajdują się Ostrów, Wierzbno, Skarżysko, Przemyśl, Rzeszów, Dubica, Mościce, zakupiono pod budowę wielkich zakładów hutniczych 600 hektarów terenu. Jak będą się nazywać zakłady, dowiecie się na końcu. Teraz już powiedzmy, że będą wyrabiały szlachetną stal. Pierwsze maszyny w zakładach ruszyły w styczniu 1938 roku. Ależ się ruszyło w okolicy. W Pławiu, wioszczynie wegetującej przed rokiem w tych tu sośniakach i piaseczkach, zastałem już z 10 klitek z papierosami, itp., z kapitałami obrotowymi, po kilkadziesiąt złotych, które to kapitały robią omal co dzień 100% obrót. Chciałbym, proszę bardzo, aby kiedy fundament pod pierwszy dom handlowy będzie zakładany w Pławiu, zakopano w fundamentach łącznie z aktem erekcyjnym i paru groszakami z epoki tę moją książeczkę. Niech kiedy, w jakiejś dalekiej przyszłości, przekopując metro, odnajdą skrytkę. Natrafią na tę legendę o ich mieście. Niech zaniosą do salonów fryzjerskich fotografię pioniera fryzjera, którego szyld na chałupie fotografuje. I niech pokażą rozbawionym gościom. Niech właściciel salonów powiesi sobie między lustrami wyciętą fotografię i niech zaopatrzy ją podpisem wyjaśniającym, że znalezisko pochodzi z okresu, kiedy samolotów prywatnych nie było. O telewizji obywatele pojęcia nie mieli, a pod domki Pławia w tęgie mrozy przybiegały zające i obgryzały kory z drzewek. Wiceminister spraw wojskowych, generał Litwinowicz, wygłasza referat o zakładach południowych. Kiedy się go słucha, ma się wrażenie, że to my właśnie odkopaliśmy dokument z nieprawdopodobnej, baśniowej, odległej epoki. A przecież było to tylko przed 18 laty. Generał nam uprzytamnia, że w okresie między 1919 a 1920 Armia Polska dokonała największej improwizacji zaopatrzenia, jaką zna historia wojen. Kiedy się wojna skończyła, mieliśmy kraj zniszczony, pusty i rozbrojony. Żadna tu od 1831 roku w żadnym z zaborów nie pracowała fabryka broni. Ani złota nie mieliśmy na kupno, ani wolnych dróg na transport. Jedno było szczęście w nieszczęściu. Mieliśmy wolne ręce w wyborze typu. Nałazili nas agenci demobilów obcych. Sama tylko Francja 3 miliony karabinów miała na zbyciu. Trzęśliśmy uparcie łbem, oganialiśmy się od ofert, a ten łeb myślał jedno. Wizja Polski zbrojnej, samodzielnej. Wracam do rzeczywistości. W dużej sali zakładów południowych siedzi dostojne grono. Przed nim na fotelu przewodniczący wycieczki, marszałek senatu, pan premier Aleksander Prystor. Poklasyfikowała się, zhierarchizowała się Polska. Opierzyła się niepodległość. Pod ścianami stoi sznur młodych inżynierów. Tu też inaczej wygląda niż ongiś. Ci chłopcy, tak jak i całe państwo, mogą już pracować równiej, w warunkach uporządkowanych. Im jednak równie będzie potrzebna jak tamtym, niezbędna w każdej epoce i w każdych okolicznościach, silna wola, chęć do pięcia zamierzeń. Dlatego szczęśliwy był pomysł, że miejscowość, w której będzie się produkować stal, stworzona od nowa pośrodku lasów, otrzymała nazwę Stalowa Wola. Temu, co się robi na znak i tym, którzy rosną na otuchę. Thank you.